Jag känner mig så kort idag. Jag ska nog gå ner till laggorn. Jag är en sån som knullar på hästar och hundar. Jag vill inte sitta och runka. Jag är trött på onani. Så jag ska nog gå och ta mig ett skjut för dagen. Och Fido som står i hundgården är kod varje dag. Jag ska nog gå och spräcka anus, för jag är ju animalsexuell. För kugen den står, och vad ska man göra då? För när jag ser ett hundanus så måste jag knulla på. För jag är en sån där. Ja. Jag brukar också ha grupisar med korna nere i hagen. Fitta rosa och knullar jag och smörjer i fittan med vaselin. För jag är en sån där som älskar när det är vått. Och jag knullar på även om det är torrt. Jag är en bonde och jag har ganska gott om djur. Jag brukar gå ner i lagom jämt, men jag knullar även får. Jag sätter mig i ställningen som kallas doggy style när jag knullar Fido i sitt skära torra röda. Jag är animal sexuell. Och min bror, han är bög. Och min syster är en hora. Tillsammans med dem så har vi syskonkärlek ibland. En liten groupie då och då. Och tillsammans med djuren så är vi Sveriges största knullfamilj. För jag är en sån där. Jag är animal sexuell. Sexuell.